اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني آيات وصحة پڑھوانی هي आयत पंजटीह खां वठी आयत सतटीह ताईं पंजटीह छटीह सतटीह टे आयतूं आहिनि हाणे ॾिसूं किथे पहुचूं था इनशा अलाह ताला तौफ़ीक़ ॾींदो ऐं हिमत ॾींदो ज़बान खोलींदो रब पाक चङाई कंदो हाणे त ॻाल्हि हलंदी थी अचे हिकिड़े पासे जन्नत वारनि जी हिकिड़े पासे दौलख वारनि जी हिकिड़े चङनि कमनि करण वारनि जी हिकिड़े मठनि कमनि करण वारनि जी हाणे हिते अलाह ताला फ़रमाए थो पंजटीह आयत में त जन्नत जो मिसाल कहिड़े नमूने सां आहे जन्नत मिसाल कुरानशी में घणनि जॻहियुनि ते मुख़्तलिफ़ नमूननि सां उन्हनि जा डिटेल्स उन्हनि जी तफ़सील जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते आहिनि हिते के तफ़सील आहिनि मिसाल आहे मसल जन्नत लती वुइदल मुत्तक़ून उहा जन्नत जंहिंजो वाइदो कयो वियो आहे मुत्तक़ीनि सां परहेज़गारनि सां चङाई कमनि करण सां अलाह खां ख़ौफ़ रखण वारनि खां अलाह खां ॾिजण सां जेको वाइदो कयो वियो आहे अलाह ताला जो उनजो मिसाल ई आहे कहिड़ो मिसाल आहे तजीमिन तहल अनहार उन हेठां नहरूं थियूं वहनि जन्नत आहे उनजे हेठां हेठां माना वणनि जे हेठां या पंहिंजो धरतीअ में ज़ाहिर जेको नहर हूंदी सा ज़रूरु ज़मीन जी सतह खां थोरी हेठि थिए थी उकुलहा दायमन उनजो खाधो जेको उनजो मेवो जेको आहे खाइण जी शइ जेका आहे उन मञा जेका निकिरंदी ऐं खाधे जी इन करे मेवो लफ़्ज़ इस्तेमालु न थियो हिते मेवो बि अची थो वञे वेजिटेबल्स अची था वञनि प्लांट बि अची था वञनि गंदम मतिलबु त जुअर बाजरी सभई हिन में उकुल आहे जेको बि पोखबो उन बाग में उहा शइ उभरंदी जेका बि साधार खाइबी त हाणे सभु मेवो हूंदो वेजिटेबल हूंदा इन करे सभई शयूं उकल आहे खाइण जी शइ जेका बि उन मां उथे थी दौमन हमेशह अणखुट हूंदी हमेशह रहण वारी ईअं त अॼु मौसम आहे जीअं धरती ते आहे असांजो अंब जी मौसमु आहे फलाणी गर्मी जे ज़माने में फलाणे वक़्तु ख़तमु थी वेंदी फलाणे वक़्तु जेको जुअर थींदी फलाणे वक़्तु बाजरी थींदी फलाणे वक़्तु कणिक थींदी फलाणे वक़्तु फुटियूं थींदियूं हीअ थींदो त जेको बि उनजी मौसमु आहे हुते जेका असां मौसमु बसि सभई सदाई साॻी मौसमु आहे सदाई साॻी ॻाल्हि आहे पंहिंजो उनजी खुटण वारी का ॻाल्हि आहे कान का उकलहा दायमुन वज़िलहा ऐं छांव जेका हुनजी सा सदाई आहे हमेशह रहण वारी ईअं न आहे त ॿ पहरनि जो आहे वरी शाम जो कोन्हे को सुबुह जो न आहे का हिन पासे ॾखण में आहे उत्तर में कोन्हे का ओभर में आहे ओलह में कोन्हे का त मुंहिंजो ज़िल हा दायमन दायमन इहो ज़िल बि जेको सुदायम सां अची थो वञे उकल हा उ खाधो बि वरी विच में दायम जो लफ़्ज़ ज़िल हा माना ॿई कवर थो करे पंहिंजो मेवो हमेशह ऐं पंहिंजो हुनजी जेका छांव आहे सा हमेशह हमेशह ईमान आहे। त हाणे इन मंझि हर कंहिं वक़्त में हर कंहिं मौसम में हर कंहिं जॻह ते आहे। ॿियो इहो ॻाल्हि कबीर भई असांजे धरती ते जेको आहे सभु गर्मी जे ज़माने में ज़ाहिर असांखे छांव खपे, वरी सर्दी जे दिलि में ज़माने में तिड़को खपे। हुते ॼण अहिड़ो क़िस्म जी मौसम हुते अहिड़ो क़िस्म जो सिचुएशन हूंदो जन्नत में जो न को गर्मी जो असरु थिए, मतिलबु जेको गर्मी हरू भरू चए मूंखे गर्मी ॾाढी थी पई आहे, गर्मी थी पई आहे, गर्मी थी पई आहे, गर्मी थी पई आहे, न को चए मूंखे सर्दी थी पई आहे, सर्दी थी पई आहे। ऐं ॾकंदो वरिता हिते पंज सत कपिड़ा पायो यका हिकिड़ा ॿिए जे मथां, ऐं ॿिया मां चया यार जेके आहिनि गर्मी जी शिकायत था कनि पाकिस्तान में, ह्यूस्टन में, हिन में, हुन में, सम्झो त पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे सा उते कोन हूंदी। وذل هذا دائم اكل هذا دائم وذلها تلك عقب الذين تقوا يا عاقبت انن جي جيڪي تقوا وارا آهن تقوا وار پريزگار ان ٿورو تفصيل ڏنائي ته ميوو ۽ ڇا ٻ ٻ شيون هونديون هتي ٻيو ڊيٽيل جيڪي آهن هتي نه آهن ٻيو وري اڳ ۾ يات اچي ويون هني صورت ۾ يا ٻين هنڌن تي آهن अची इहो जेको आहे तिल्क तिल्क जो लफ़्ज़ हाणे त तिल्क उकबद लज़ीन तको इहा आहे आखबत इहा आहे पुछाड़ी यानी तव्हां का शइ कमु कयो उनजो नतीजो जेको निकिरे नतीजो इनजो इहो आहे त ईअं थींदो उन्हनि जे लाइ जेके जिनत में हूंदा उकबल काफ़िरीन अनार पर काफ़िरनि जी आखबत काफ़िरनि जी पुॼाणी काफ़िरनि जी पछाड़ी जेका सा थींदी छा जहनम थींदी। हा इहा जहनम ऐं दोज़ख जो डिटेल अलाह ताला हिन सूरत में केतिरा दफ़ा हिन खां अॻु में करे चुको आहे अञा बि कंदो। वलदीन आतैना हुम किताब ऐं जीअं जिन माण्हुनि खे असां ॾिनो किताबु किताब यानी अहल अहल किताब मझां जीअं अब्दुल्ला बिन सलाम या ॿिया जेके माण्हू हुआ जेके अहल किताब हुआ यानी यहूदी नसल सां वास्तो हुअनि या ईसाई हुआ उन्हनि मथां जिन अख़्तियार कयो जॾहिं हीउ क़ुर ॿुधऊं त सुञाताऊं त हीउ क़ुर आहे अलाह तवला त आहे हीअ अलाह जो कलाम आहे ऐं अख़्तियार कयऊं फौरन यकदमि हुनखे ख़ुशी थी यफ़राहून वल्लज़ीन आतैना हुम किताब यफ़राहून ख़ुशी कंदव वाह इहो इहो आहे जंहिंजो असांखे इंतज़ारु हो असांजे अंबियान अलैहिम सलाम इन जी ख़ुशिखबरी असांखे ॿुधाई हुई जेको अचिणो आहे सो ईसाई आहे नबी जेको आहे उन ख़ुशिखबरी ॾिनी त अहिड़ो किताबु अहिड़ी ॻाल्हि ईंदी ॿियनि नबियनि अलैहिम सलाम ख़ुशिखबरी ॾिनी त हीउ किताबु ईंदो। त हाणे ई जेके उनजा मुफ़सिर आहिनि उनजा जेके ॼाणू हुआ तनम जा फ़रत आहे उहे फ़रत कंदा ख़ुशी कनि था वल्लज़ीना आतैनाहुम किताब यफ़राहून बिमा उनज़िल इलैक जेको तोते नाज़िल कयो वियो आहे यानी हीउ जेको क़ुर आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलैक वसलम तोते जेको हीउ क़ुर नाज़िल कयो वियो आहे उहो जॾहिं उहे ॿुधनि था त ख़ुशि थियनि था बहक कनि था चवनि वाह इहो त हो जंहिंजो असांखे इंतज़ारु हो। पर वमिनल अहज़ाब ऐं ॿिया जेके गुरु आहिनि उन्हनि मंझि मई युन खुर बाद उन मज़ा कीअं आहिनि जेके उनखे नथा मञी इनकार कनि था युन इनकार कयो थो वञे हुनजे तरफ़ां युन खुरो बाद हिन मज़ा कंहिं शयुनि जो इनकार कनि था या हुन मज़ा कीअं आहिनि जेके इनकार कनि था जे नथा मञीन कुझु उनजो हिसो मतिलबु त आमिनू बिबादिल किताब तकफ़रून बिबादिल किताब तामिनू मतिलबु किताब जो को हिसो मञी त को हिसो नथा मञी त हीअ ॻाल्हि असीं नथा मञूं हीअ ॻाल्हि मञूं था ॻाल्हि सॼी जेकर मञिणो आहे उदखुल फिसल निकाफ़ का पूरो जो पूरो माण्हू खे दाख़िलु थियणो आहे पंहिंजे इस्लाम में जेकॾहिं इस्लाम अख़्तियार करिणो ई न त ऐं हीअ त हिसो इस्लाम जो मञा थो ऐं हू जेको इस्लाम जो नथो हिसो मञा हीअं त कंदुसि पर हीअं कोन कंदुसि जेको अलाह ताला चयो आहे जेको रसूल हुनजे चयो आहे उहो तव्हांखे करिणो आहे जेकॾहिं इस्लाम सॾायो था इस्लाम जो में दाख़िलु थियो था त पोइ पूरा जा पूरो दाख़िलु थी वञो जेकर न त रुगो ईअं अधो कंधीअ ते वेठा आहियो हिन पासे हुन पासे अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में ॿियनि फरमायो त कंधी ते वेठा आहिनि हिननि जो जेको इस्लाम आहे कंधीअ ते आहे कंधी ते आहे माना ईअं मौक़ो मिलियो त बसि भॼी वञींदा वेंदा हलिया निकिरी इस्लाम जे दायरे में फरमाईं कुल ए नबी पाक सलाहु अलैक वसलम चओ इन मां उमिरत मूंखे जेको हुकुम कयो वियो आहे उमिरत ऐं हुकुम कयो वियो आहियां कहिड़ो हुकुम कयो वियो आहियां अन आबूद अलाह त अल्लाह ताला जी इबादत करियां अलाह ताला खे पूॼा वला उशरिक बे ऐं कंहिंखे उन सां शरीक न कया, कंहिंखे शरीक न करण जो हुकुम कयो वियो आहे मूंखे, अलाह ताला जी इबादत करण जो, न को लात खे, न को मनार खे, न को जिब्राइल खे, न को मिकाइल खे, कंहिंखे बि इबादत न आहे करणी, न को नबियनि खे, न को रसूलनि खे, न को फ़रिश्तनि खे, न को बुतनि खे, न को सितारनि खे, न को चंड खे, न को सिज खे, न को कमर खे, जंहिंजे हिन में ई आयो त सिज ई चंड ई कमर खे सजदो न करियो। मूंखे त इहो हुकुम कयो वियो आहे त कुल इनमा चओ त इनमा उमिरत अन अबूद अलाह वला उशरिक बि, ऐं कंहिंखे शरीक न कयो वञे, इहो मूंखे हुकुम कयो वियो आहे। इलाही अदऊ, उन खे ई आउं सॼां थो, उन ॾांहुं ई आउं सॼां थो। इलाही अदऊ यानी अलाह ताला ॾांहुं आउं सॼां थो सभिनी माण्हुनि खे। रसूल पाक सलाहु न चए त आउं जेको दीन मुंहिंजी आहे क़ुर आहे जॾहिं ॿुधायां थो त अलाह ताला ॾांहुं सॼां थो माण्हुनि खे। इलाही अदऊ व इलाही महाब, ऐं महाब जेको मुंहिंजो मोटणु जेको आहे सो अलाह ताला ॾांहुं आहे। अॼो महाब हिन में केतिरा दफ़ा, मताब हिन में केतिरा दफ़ा आहिनि सूरत में ई, ऐं पंहिंजो अनाब हिन में केतिरा दफ़ा आहे लफ़्ज़ जेके अचनि था बरहर, हुनजो थोरो थोरो मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि। अदऊ व इलाही महाब, ऐं उन ॾांहुं ई मोटणो आहे। अनाब बि मोटणो आहे, महाब बि मोटणो आहे, फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? महाब माना अची मोटी रहण जी जॻह आहे, ऐं अनाब कहिड़ो आहे? अनाब माना मोटीअ मग़फ़रत घुरण जी जॻह आहे। मोटणु ॿिन्ही माना मोटण जी आहे, पर हिकिड़ी में माना महाब जी माना जॻह जिते मोटी अचे माण्हू, ऐं अनाब माना मग़फ़रत करे बख़्शिश घुरे अलाह ताला खां मोटी अचे, इन माना में। वकदालिक अंज़लना हुक्मन अरबिया, अलाह ताला अहिड़े नमूने सां मूंखे अलाह ताला फ़रमायो त कदालिक अंज़ल ना हो, असां जेको नाज़िल कयो आहे अहिड़े नमूने सां हुकुम जेको आहे, यानी क़ुर शरीफ़ जेको आहे सो असां कयो आहे हुकुम। हिते क़ुर शरीफ़ जे लाइ लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो हुकुम, हुकुम अहकामात बि अची विया पर क़ुर में आहिनि, तंहिं करे हिते हुकमनि जी माना हिते आहे क़ुर। त हुकुम क़ुर जेको आहे सो असां नाज़िल कयो आहे अरबी ॿोलीअ मंझि, सिंधी ॿोली में कोन्हे, पर ज़ाहिर सिंधी माण्हू जेको सॼो मुस्लमान सॾाईंदो सो अरबी पढ़ंदो, क़ुर नमाज़ पढ़ंदो अरबी जी ॿोली में जेको अलाह ताला ॾिनो आहे हुन में। त हुकमनि अरबी आहिनि इन ॿोली में आहे त जीअं भले इन तबात अहवाहुम बाद मां जो अखमिनल इल्म ला माल अखमिन अलाह में वलीम वला वाक, पोइ उन खां पोइ जॾहिं हुकुम अची वियो तो किथे पूरो, हे नबी पाक सलाहु आल वसलम, पोइ जेकॾहिं तूं इन्हनि यानी काफ़रनि जो या हू जेके अहल किताब आहिनि ईसाई ऐं यहूदी उन्हनि जे चए ते तूं हलंदे, उन्हनि जी तबाहत कंदे, उनजी इताअत कंदे, जेकॾहिं तूं उन्हनि जे चए ते हलंदे, अहवाह जेके हुननि जा अहवाह आहिनि, जेके हुननि जा नफ़्स जा ख़्वाहिशूं आहिनि, जेके हुन जूं रिथूं आहिनि, जेके हुननि जूं सदूं आहिनि, सद दिलि जी हवा जी सद, दिलि जी सद जेका नफ़्स जी सद, उनखे अहवा चइबो, अहवाह प्लूरल अहवाह, उनजे सदुनि ते तूं हलंदे। बाद मां जाख मिनल इल्म, इन खां पोइ जो तो वटि हीउ इल्मु अची चुको आहे, यानी हीउ क़ुर शरीफ़ अची चुको आहे, हीउ दीन लही चुको आहे, जिब्रील इस्लाम आंदो आहे, अलाह ताला जो हुकुम अची चुको आहे, उन खां पोइ बि जेकॾहिं तूं उन्हनि जे चए ते हलंदे, उन्हनि जे पोयां हलंदे, मालक मिन अलाह मिन वलीयम वला वाक, पोइ तुंहिंजे लाइ को वली कोन हूंदो जेको तोखे बचाए सघे अलाह ताला जे मतिलबु त दमर खां अचिजे, रसूल पाक जे मुतालिक़ गुस्ताखी जो लफ़्ज़ु मतिलबु त सख़्तु ॻाल्हि थींदी जेकॾहिं तूं हिननि जे चए ते हलंदे ऐं क़ुर जी ॻाल्हि ते न हलंदे। इहो रसूल पाक सलाहु सां खे हिकिड़ी तंबी आहे। मालक मिन अलाह मिन वलीयम वला वाक, न को तोखे को मददगारु हूंदो, न को तोखे बचाईंदड़ हूंदो। वाक वका वक वकम सयात, हिननि जी बुराइनि खां असांखे बचा, मतिलबु वका जी माना मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ जेके निकिरनि था हिन मां, त वली बि कोन हूंदो जेको तुंहिंजी मदद करे, मददगारु कोन हूंदो, तोखे बचाईंदड़ कोन हूंदो, जेको तोखे बचाए सघे जेकॾहिं तूं हिननि जे चए ते हलंदे। हाणे इहा थी सतटीं आयत, हुन खां पोइ फरमाई हाणे अॻिते पढ़ूं था वरी इनशा अल्लाह आमीन। अठटीह आयत, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ एतिराज़ कंदा ॿिया माण्हू जेके भई हीउ कहिड़ो आहे नबी जेको आयो आहे उहो फ़रिश्तो हुजे हा भलो हीउ माण्हू आहे असां जहिड़ो हिकिड़ो त इहो एतिराज़ कंदा पर हीअ त ज़ालूं बि अथसि हिन जा ॿार बि अथसि हिनखे ऐं हीअ बि कहिड़ो आहे हीअ त असां जहिड़ो ई आहे पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त असां जेके मोकिलिया लक़द अरसलना रुसलन में क़बिल जेके तोखां अॻु में जेके रसूल असां मोकिलिया आहिनि उहे जालना लहम अज़वाजनि उन्हनि जे लाइ असां अज़वाज रखिया हुननि जूं ज़ालूं हुयूं हुननि खे वज़ूरियत आहिनि उनखे औलाद हो यानी को बि नबी जेको आहे अहिड़ो कोन हो जंहिंखे सवाइ हज़रत यहया ऐं हज़रत ईसा अल इस्लाम जे जेके हुसूरनि आहिनि जेके मतिलबु त जन शादी बि कोन कई ऐं हुनखे औलाद कोन्हे हुन ॿिन्ही ॿिन्ही ॼणनि शादी कोन कई हुनजो अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे छो न कयूं छा ॻाल्हि आहे त हीअं वधीक असांखे हुजत करण जी ज़रूरत कोन्हे पर अहिड़ो को हूंदो ॿियो बि पर अक्सर जेके बि हुआ नबी अलाम उनखे शादियूं हुयूं हज़रत नूह खे शादी हुई हज़रत इब्राहिम अलाम शादी हुनखे ॿार आहे हुनखे औलाद हो हज़रत याक़ूब हज़रत इस्माइल हज़रत सभई इसहाक अलाम हज़रत मूसा यूसुफ़ यूसुफ़ सभिनी खे शादी हुयूं सभिनी खे ॿार हुआ त इहा का ॻाल्हि कोन्हे नई त हीअ नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनखे शादियूं आहिनि हुनखे ॿार आहिनि हुनखे नियाणियूं आहिनि हुनखे पुट हुआ जेके गुज़ारे विया अज़वाज वमा कान रसूलिन ऐं यतीअ बि आयतिन इलाह बि इज़नला ऐं इहो बि कोन्हे जेको सदूं कनि था त असांजे लाइ को आज आयत आण को मौजो आण को हीअ कान को हीअं कर असां ते तूफ़ान आण असां ते भले अज़ाब आण जेकॾहिं अथई वस जी ॻाल्हि त तूं जेकॾहिं तूं चवीं थो त तूं असां ते अज़ाब ईंदो त पोइ हाणे आण भला त इहे जेके ॻाल्हियूं हीअ कनि था उन जे मुतालिक तूं चओ वमा कान रसूलिन ऐं यतीअ बि आयतिन इलाह बि इज़नला कंहिं बि रसूल ते जे लाइ इहो मुमकिन कोन्हे को पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजे सद ते पंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ का आयत आणे को मौजो आणे को अलाह ताला जॾहिं हुनखे उहो हिमत ॾींदो उहो तौफ़ीक़ ॾींदो हुनखे इजाज़त ॾींदो हुनखे हुकुम कंदो त पोइ जेको आहे सो मौजो आणे थो शकल करम जो मौजो शकल कमर जो मौजो या ॿियूं मौजा जेके बि थिया घणा 300,000 केतिरा बि मतिलबु मौजा माण्हू दर्ज कया आहिनि किताबनि में उहे अलाह ताला जे हुकुम सां जॾहिं हू थींदो हुकुम तॾहिं अलाह ताला इजाज़त ॾींदो पोइ थींदो वकान रसूलिन ऐं इहा थी बि आयतिन इलाह बि इज़न अलाह सवाइ अलाह ताला जे इज़न जे को बि रसूल पंहिंजो मौजो नथो आणे सघे अहिड़े नमूने सां असांखे चइजे थी की जेके असांजा औलिया अलाह जिनखे असीं चऊं था उहे करामतूं अलाह ताला उनजे हथां आणे थो पर उहो बि अलाह ताला जी इजाज़त सां उहो कोन त उहो पंहिंजे वसां पंहिंजी ताक़त ते पंहिंजे वञनि बसि अलाह ताला जी मर्ज़ी खे खां सवाइ वञी लोह कलम में जेको लिखियलु आहे उहो वञी डाहे वरी ॿियो लिखी अचनि ईअं कोन्हे हुननि जे वस में को कोन्हे को अलाह ताला को हुननि जे अख़्तियार में कोन्हे को मतिलबु त इहो हू अलाह ताला खे मजबूर करे ऐं लिखी ईंदा पंहिंजो पाण हुनखे अलाह ताला का ॾींदो करामत का ॻाल्हि ॾींदो इजाज़त ॾींदो हुनखे त उहो थींदो हुनजे हथ मथां ईअं थींदो जे कुल अजलिन किताब हिन में इहा ॿी ॻाल्हि इहा त हाणे आण इजो आण बसि जी हिकु असां ते अज़ाब हींअर जो हींअर अची वञे त आउं बीठो आहियां हींअर वेठो गारियूं ॾियां अलाह खे रसूल खे ऐं पंहिंजो किताब खे वेठो साड़ियां जेके माण्हू वेठा साड़ियुनि जी किताब ई हू ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पिया कनि त असां ते छो नथो अज़ाब अलाह ताला जो अचे असां माना अलाह आहे कोन को हीअ ॻाल्हि कोन्हे पोइ चल हर शइ जो असां हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु कयो आहे ईअं कोन त तव्हांजे चवण जे करे ऐं तैश में अची वेंदो अलाह ताला चवंदो भले यकदमि अहिड़ो मुंहिंजो मथो ख़राबु थी वेंदो हलियो त कावड़ में अची वेंदो हलियो यकदमि तव्हांखे ईअं बि करणु चाहे त करे सघे थो मतिलबु जेके कंदो केतिरा ई वाक़िया अहिड़ा थिया जो रसूल पाक सलाह सम हिन ई सूरत मंझि जेके अॻु में आई पंहिंजो आयत जेका बर्क जी ऐं राध जी उन मंझि यहूदी खे सॼो अला रसूल पाक सलाह सम उहो न आयो हुन ते बिजली किरी वियो मरी वियो हलियो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा पोइ थियनि बि था मतिलबु पर हर ॻाल्हि जो वक़्तु आहे मुक़ररु अलाह ताला वटि ॿियो कंहिंजे हस में कोन्हे को ॻाल्हि जो करे सघे पंहिंजे मर्ज़ी सां कुल अजलिन किताब हर कंहिं ॻाल्हि लिखियलु आहे वक़्तु दफ़्तर ते हर ॻाल्हि जो कमु आहे उहो लोह महफ़ूज़ में लिखियलु आहे त हीअ ॻाल्हि हीअं थींदी लोह महफ़ूज़ जो पर हिते वरी ॿी हा हीअ थी अचे थी हाणे त हाणे हिन खां पोइ त लोह महफ़ूज़ में बि जेको लिखियलु आहे यमहुल्लाह मा यशा उहो यस्मित जेको बि हुन में लिखियलु आहे लोह महफ़ूज़ में जेको चाहे अलाह ताला मिटाइण सो मिटाए सघे थो ज़ारा हुन ई लिखियो आहे, ऐं जेकॾहिं लिखां पनू फाड़े उछले छॾियां, ऐं जो लिखां हुनखे मिटाए पेंसिल सां डाहे या हीअ करे छॾियां उहो करे छॾियां। लिखण वारो लोह महफ़ूज़ ते अलाह ताला आहे, उन जे हथ में ईअं कोन्हे हिकु लिखी छॾी हाणे हू बेवस थी हलियो, मजबूर थी हलियो, सुभाणे बसि डाहिणु चाहे मिटाइणु चाहे हुनखे बदिलाइणु चाहे त नथो करे सघे, न हू को मजबूर कोन्हे को, जंहिंखे जंहिं शइ खे वणे तंहिंखे हू मिटाए सघे थो, जंहिं शइ खे साबित रखणु चाहे उनखे साबित रखणु सभु मज़बूत रखणु चाहे त हुनखे मज़बूत रखणु चाहे। इन ई नमूने सां क़ुर में जेके आयतूं आयूं आहिनि नासिख़ ऐं मनसूख जंहिंखे चइजे थो, त के शयूं आहिनि जेके अलाह ताला आंदियूं पोइ माफ़ु करे छॾियईं त हुनजी मर्ज़ी आहे। इहो सूरत बकर में हुनजो आयो कुझु तफ़सील, जंहिंखे जेका वणे आयत सां मिटाए सघे थो, उन जॻह ते ॿी का आणणु चाहे त ॿी आणे सघे थो, जेकॾहिं का बि न आणे हुन जी जॻह ते छॾे ॾिए ॻाल्हि खे त बसि उहा छॾे सघे थो, मतिलबु संस मर्ज़ी आहे। लिखण वारो हू आहे, साहिबु हू आहे, पंहिंजो मालिक हू आहे, मुख़्तार हू आहे, सभु को अख़्तियार उन जे हथ में आहे। यमहुल्लाह मायुशाहिस्बित ऐं हिन में तमामु घणो त मुफ़सरनि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि यमहुल्लाह मायुशाहिशाह जे मामले में ऐं उहो युस्बित त पोइ जेके इंसान जा जेके अहमाल आहिनि उन वञा जेके बुरायूं आहिनि उहो अलाह ताला मिटाए संस मर्ज़ी आहे। इहो कफ़िरनि हम सयात हिम हुनजा सयात जेके आहिनि असां मिटाए सघूं था, मतिलबु त अलाह ताला मर्ज़ी आहे जेको हाणे सो मिटाए छॾे, राज़ी थिए कंहिं ते त हुन जा ॾोह सभु मिटाए छॾे, जंहिं ते डमरजे थो पंहिंजो उनखे वधीक तक मतिलबु त हुनजा जेके ॾोह आहिनि से न मिटाए, पोइ संस मर्ज़ी आहे। बहरहाल इहो वॾो मज़मून आहे यमहुल्लाह मायुशाह व युस्बित जंहिं वणेसि अलाह ताला जी मर्ज़ी मुताबिक़ जेको महव करे जेको ख़तमु करे छॾे वाइप आउट करे छॾे हुन जी मर्ज़ी आहे, जेको रखणु चाहे मज़बूत करे उहो हुन जी मर्ज़ी आहे। इंद हू उमल किताब ऐं वटिसि ई आहे, इहो कोन उहे कहिड़े हंधि लिखियईं हाणे हुन जे हथ में कोन्हे को, हाणे आउं लिखी छॾींदुसि हिकिड़ो ईमेल मोकिले छॾींदुसि, हाणे उहो ईमेल त वियो हलियो माण्हुनि पहुतो, या वाट्सअप में का ॻाल्हि मोकिले छॾींदुसि, हाणे उहा मुंहिंजे वाति मां निकिती, मुंहिंजे वाति मां छुटी, हाणे हुनखे आउं बदिलाए थो सघां। पर अलाह ताला जेका आहे जेका बि ॻाल्हि बदिलाइणु चाहे त बदिलाए सघे थो। ऐं वटिसि ई आहे उमल किताब, लोह महफ़ूज़ जेको आहे सो वटिसि ई आहे, उमल किताब हिते माना लोह महफ़ूज़। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ یعنی تمام ایک اہم آیت ہے یعنی معنی چاہے جے کریں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ جو کوسی توکھے دکھا رہی ہوں تھا توکھے دکھا رہی ہوں تو مطلب ہی اسی کنداس ہوں ہی کنداس ہوں ہی کنداس ہوں اے پنجو बादल लज़ी नाइद हुम जेको हिन सां असां वाइदो कयो आहे उहो जेकॾहिं जेकॾहिं असीं तोखे ॾेखारियूं यानी जेसिताईं तूं हयात हुजीं ऐं तुंहिंजे ज़िंदगी में ईअं थिए त असां मतिलबु त उहो के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं ऐं जेकॾहिं तूं वफ़ात करे वे हलियो त उन खां पोइ बि जेके आहिनि से ही वरी असां वटि ई अचणा आहिनि ऐं असां उहो कंदासूं, मतिलबु त हिकिड़ो सिलसिलो असांजे हथ में आहे सो असां कंदा रहंदासूं। जेकॾहिं तूं वफ़ात पाए रसूल पाक सलाहु सां अलाह ताला चए थो, हाणे हीअ हिकिड़ो सूरत रात में आहे, 13 नंबर सूरत आहे, हिन जी आयत आहे पंहिंजो 40, हिन खां अॻु में जेका सूरत आहे यूनिस 10 नंबर सूरत उन में 46 नंबर आयत में अहिड़ो ई मज़मून आहे, ऐं हिन खां पोइ सूरत मोमिन जेका आहे मोमिन 40 नंबर सूरत हुनजी 77 नंबर आयत में इहो साॻियो मज़मून टिनि जॻहियुनि ते अलाह ताला इहो मज़मून ॾिनो आहे मुख़्तलिफ़ थोरा लफ़्ज़नि में अॻिते पोइ ते आहिनि। व इमा नुरीयनख बादल लज़ी नाइद होम ओ न त वफ़यनख, इहे सभु लफ़्ज़ साॻिया आहिनि सभिनी टिनी जॻहियुनि ते। फ़इनमा अलाए कल बलाह अलाई नल हिसाब, हिते आहे पोइ असां ते ई आहे, अतो ते आहे रुगो छा बलाग आहे, त तूं सिधो रुगो ॿुधाए छॾ माण्हुनि खे, हिसाब करणु असां ते आहे। सूरत यूनिस में साॻे नमूने जा लफ़्ज़ आहिनि, पर आख़िर में पंहिंजो बदिलियल लफ़्ज़ आहिनि थोरा। व इमा नुरीयनख बादल लज़ी नाइद होम ओ न त वफ़यनख फ़इलैना मर्जियो होम, असां ॾांहुं ई उहे हुनजो मोटणु आहे, साॻियो नमूनो पर माना थोरा लफ़्ज़ अलॻि थी विया। फ़इलैना असां ॾांहुं हुई मर्जियो होम, हुननि जो मर्जी हुननि जे मोटनि जी जाइ असां ॾांहुं आहे। सुमल्लाह शहीदुनि अलामा इहे फालून, पोइ अलाह ताला ई आहे जेको शाहिद आहे, शहीद आहे हुननि जे जेको बि कमु कयऊं हुनजो शाहिद अलाह ताला आहे। हाणे इहा हुई ॼण सूरत यूनिस जे अहिड़े क़िस्म जी आयत, उहा आयत नंबर आहे 46 सूरत यूनिस में, या हीअ हुई सूरत रायद में 40 नंबर आयत। हिन खां पोइ इहा अहिड़े क़िस्म जी आयत आहे सूरत मोमिन में, हिन में थोरो फ़र्क़ु अॻु में शुरू थी थिए ॻाल्हि, फसबिर सब्र कर पियो, इन वाद अलाह हक़ु, बेशक अलाह ताला जो वाइदो हक़ु आहे। फ इम साॻी आयत मंझि हीअ आयत ॼण पहिरीं थियो त सब्र कर, असांजो वाइदो हक़ु आहे। फ इमा नूरियनक बादल लज़ी नाइद होम, जेको जेके जेकॾहिं असीं तोखे ॾेखारियूं उहो जे उन्हनि मज़ा के शयूं जंहिंजो असां हुननि सां वाइदो कयो आहे, यानी कुरैश सां वाइदो कयो आहे, काफ़रनि सां या मोमिननि सां मुस्लमाननि सभिनी सां वाइदो जेको असां कयो आहे, आओ न त वफ़यनक, या तोखे असीं वफ़ात ॾेई छॾियूं, त फैलाइन आहे युर्जऊन। हाणे हिते आहे युर्जऊन, हुते उहो जेको सो आहे त अलाइन मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ आहिनि, असां न ई मोटंदा, असां न ई मोटंदा। हाणे इन मज़ ॻाल्हि करणी कहिड़ी आहे त कहिड़ियूं शयूं तोखे असीं ॾेखारींदासूं जेके असां हुननि सां वाइदो कयो आहे, हुननि सां वाइदो कयो आहे। हाणे वाइदा टिनि क़िस्मनि जा आहिनि जेके अलाह ताला कया आहिनि पंहिंजे रसूल जे उमत सां, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमत सां। जेको दाख़िलु थींदो हिन दीन में, इस्लाम में, उन सां वाइदो हिकिड़ो जन्नत जो आहे। हाणे जन्नत ज़ाहिर आहे त हिन दुनिया में उहा ॾिसबी कोन हुआ त आख़िरत में ॾिसबी, पर वाइदा थिया आहिनि केतिरनि जॻहियुनि ते त असां हीअ दीन यज़हू अला दीन कुल ई सॼी दुनिया जा जेके बि दीन आहिनि उन ते हीउ छांइजी वेंदो, ऐं वाइदा थिया आहिनि त हीअ पंहिंजो फारस ऐं शाम ऐं सभु मुल्क जेके आहिनि दुनिया जा उते दीन ई पखिड़ंदो। आ ॻाल्हि तोखे असीं ॾेखारींदासूं उन वञा का को छा ॾेखारियईं रसूल अलाह रसूल पाक सलाह सम खे त सॼो न रुगो मदीनो, पर मदीने खां पोइ मको फतेह थियो, पोइ ॿिया इलाइक़ा सभु जेको हिजाज़ आहे, जेको अरब आहे, जेको पैन अरेबिया जेको चइजे थो, उहो सॼो इलाइक़ो, उन खां पोइ शाम ऐं ईरान जेको आहिनि सभु फतेह थिया, उन खां पोइ इराक फतेह थिया, उन खां पोइ मतिलबु खुरासान फतेह थिया, उन खां पोइ स्पेन ताईं दीन वियो हलियो, सिंध ताईं दीन, हिंद ताईं दीन, इंडोनेशिया ताईं दीन, मलेशिया ताईं, ब्रुनाई त हाणे असीं वेठा आहियूं हिते, न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हज़ारे घणे घणा हेतिरा लख मुस्लमान आहिनि, हिते 50-70 हज़ार जेके आहिनि से माण्हू मुस्लमान आहिनि न्यूज़ीलैंड जे ॿियनि नंढनि नंढनि ॿेठनि में अलाह ताला मोकिलिया आहिनि। त मतिलबु त इस्लाम जेको आहे सो पखिड़जंदो धरती ते, ऐं इहो वाइदो जेको असां कयो आहे तंहिं वञा कुझु तोखे ॾेखारींदासूं। कुझु छा ॾेखारियूं? सॼो हिजाज़ जेको आहे सो सॼो मुस्लमान थी वियो। उन खां पोइ रसूल पाकिस्तान सां वफ़ात कई, पोइ जेको आहे लश्कर जेको आहे सो शाम ॾांहुं वियो, पोइ इराक ॾांहुं वियो, पोइ ॿियनि जॻहियुनि ते वियो। कुझु असां तोखे ॾेखारियोसीं, ॾेखारींदासूं, कुझु जेको आहे सो त बि पोइ वरी असांखे असां लाइ सॼी ॻाल्हि मोटणी आहे, यानी वी विल मेंटेन इट, उहा ॻाल्हि हिते दुनिया में, पर आख़िरत में वरी जेको आहे सो अज़ाब थींदो काफ़रनि जे लाइ, मोमिननि जे लाइ सवाब थींदो, इहे ॿई ॻाल्हियूं थींदियूं। पर हिते इहा ॻाल्हि करे अलाह ताला त अवलम यराओ अना नातिल अर्द ननकुस हा मिन अतराफ हा, तव्हां ॾिसो कोन था छा त कीअं असीं जेको धरतीए खे सोढ़ो कंदा था वञूं, घटाईंदा था वञूं, नंढो कंदा था वञूं। यानी अॼु मको फतेह थियो, अॼु ख़ैबर फतेह थियो, अॼु हुनैन फतेह थियो, अॼु फलाणो फतेह थियो, अॼु हीउ फतेह थियो, हुन खां पोइ अॼु इराक फतेह थियो, पोइ शाम फतेह थियो, पोइ खुरासान फतेह थियो, पोइ पर्शिया ख़तम फतेह थियो, पोइ सिंध फतेह थियो, पोइ हिंद फतेह थियो, हीउ स्पेन फतेह थियो, इराक, अफ्रीका जा मथां मगरब जा सभु मुल्क फतेह, हीअ सभु इस्लाम में दाख़िल आहिनि, त मेजॉरिटी हाणे मुस्लमाननि जी आहे। त इहो कीअं धरती काफ़रनि ते सोढ़ी थींदी थी वञे, नन कुस आहे, न उनखे सोढ़ो कंदा था वञूं, उनखे घटाईंदा था वञूं धरती खे उन्हनि काफ़रनि ते। काफ़र जेके या त भॼी जान छॾाइनि, या त हुते रहनि त मुस्लमान थी वञनि हलिया, अहिड़े क़िस्म जो अवलम यारो अना नारथिल अर्द नन कुस आहे मिन अतराफ़ आहे, चइनी पासनि खां, चइनी अतराफ़ खां, तरफ़नि खां, चइनी तरफ़नि खां सोढ़ो कंदा धरती खे वञूं। वला यहकुम ला मुअक़िब ले हुकम ई, अलाह हुकुम थो ॾिए ऐं हुनखे कोई हटाईंदड़ कोन्हे, अहिड़ो कोन्हे को जो हुनखे मोटाए छॾे हुनजे हुकम खे, मुअक़िब कोन्हे को हुनजे हुकम खे करण वारो। बाबा सरी उन हिसाब ऐं बेशक जेको आहे सिधो सिघो हिसाबु करण वारो आहे, यानी सेघ वारो हिसाबु करण वारो सरी हिसाबु कंदो यकदमि जीअं हाणे कंप्यूटर ते तव्हां एतिरो हिसाबु लिखो बसि सेकेंड में जेको आहे जवाबु अची थो वञे। अलाह ताला वटि एतिरी सूरत आहे, उन खां मथे सूरत आहे जेका सेकेंडनि में मतिलबु सेकेंडनि जेके हिसे में जेका सो सॼो हिसाबु किताबु थी वेंदो हलियो। हाणे हिते 41 आयतूं असां पढ़ी छॾियूं, हिते ॿ बाक़ी आयतूं आहिनि 42 ऐं 43 इनशाह पोइ पढ़ंदासूं। अलाह वफ़ना वरहमना वरज़ुकना वफ़ना वहदना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अललज़ीन अनअमता अलैहिम ग़ैर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।